زلیگی بمی حزب چی مشعلی حق جبها لری غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا زلیگی بمی حزب چی مشعلی حق جبها لری غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا پکی پرات دی سنگری شان زلمی د دین پمینالی ونی شان زلمی د دین پمینالی ونی شان زلمی د دین پمینالی ونی شان زلمی حملی دی دباس بشان غختلی حوصلہ لری غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا ہو غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا زلیگی بمی حزب چی مشعلی حق جبها لری غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا هر یو زلمی فدائی تا تیار خپل سر نتیر دی و غازی دا تیار خپل سر نتیر دی و غازی دا تیار خپل سر نتیر دی و غازی دا تیار دفاع د ځان ته فولادي سپینا سینه لري غرونو پسر شپه لري غرونو پسر شپه غرونو پسر شپه لري غرونو پسر شپه زلیگی بمی حزب چی مشعلی حق جبها لري غرونو پسر شپا لري غرونو پسر شپا هو غرونو پسر شپا لري غرونو پسر شپا همي کاروان همي لخر تندريس همي کمین همي سنگر تندريس همي کمین همي سنگر تندريس همی کمین همی سنگر تندریز با انگریزانو هر آورز یو حمله لری غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا هو غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا زلیگی بمی حزب چی مشعلی حق جبها لری غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا هو غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا بمونک دی دیر غلگرو پلار دسلی بی مکر نخکرو پلار دسلی بی مکر نخکرو پلار دسلی بی مکر نخکرو پلار کوی غرزان او د تکبیر خوگن را لری غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا هو غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا زلیگی بمی حزب چی مشعلی حق جبها لری غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا هو غرونو پسرش پا لری غرونو پسرش پا حلال وی منافقان رزیلان دغلیمان و مزدوران رزیلان دغلیمان و مزدوران رزیلان دغلیمان و مزدوران رزیلان مرگ پا جاسوسانو دا غاک لکا فیسلا لری غرونو پسر شپا لری غرونو پسر شپا غرونو پسر شپا لری غرونو پسر شپا زلیگی بمی حزب چی مشالی حق جبها لری غرونو پسر شپا لری غرونو پسر شپا غرونو پسر شپا لری غرونو پسر شپا صدق استا یا پسنگر کی خلق ها غد تور غرونو سر کی خلق ها غد تور غرونو سر کی خلق ها غد تور غرونو سر کی خلق ها غد تور غرونو سر کی خلق سوک چیز دا صلیب پا هر لکر بند حملہ لری غرونو پسر شپا لری غرونو پسر شپا غرونو پسر شپا لری غرونو پسر شپا زلیگی بمی حزب چی مشعلی حق جبها لری غرونو پسر شپا لری غرونو پسر شپا غرونو پسر شپا لری غرونو پسر شپا غرونو پسر شپا لری غرونو پسر شپا